trójki jest to, że zaczynamy od propozycji. Do tego nowości, a tym razem wyjątkowo lista przebojów trójki na naszej antenie w poniedziałek. Do usłyszenia tuż po 19:00 mówi Tomasz Miara. Autopromocja. Minęła godzina 5:00 na naszym radiowym zegarze. Półmetek dzisiejszego spotkania Trójka budzi Jazz and Bass. No i muszę Państwu powiedzieć, że chyba cały rok czekam, aby wyemitować dla Państwa to nagranie, bo dzisiaj, no właśnie, jak on zabrzmi. Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, nie wiem, ile powstało wersji utworu Alleluja stworzonego przez Leonarda Cohena. Nie wiem, czy ktokolwiek wie, ale jeżeli mowa o tych najmocniejszych, przy całym szacunku dla reszty, no to chyba Jeff Buckley z roku 1994 z albumu Grace, to na pewno byłby ten top, jeżeli chodzi o wykonania tego utworu, który mam nadzieję też u Państwa w głośnikach podczas dzisiejszego poranka wybrzmiał, szczególnie 7,5 minuty po godzinie 5, bo to już jest druga godzina naszego dzisiejszego spotkania. Trójka budzi Jazz and Bass. Alleluja. No to jeszcze jeden tytuł, tym razem Nick Cave. without my coat, something my nurse would not have allowed. I took the small roads out of town, and I passed a cow, and the cow was brown, and my pajamas clung to me like a shroud, like a shroud, like a shroud, like a shroud. There rose before me a little house with all hope and dreams kept within. A woman's voice close to my ear said, oh, why don't you come in here? You look soaked to the skin, soaked to the skin. You look soaked to the skin, soaked to the skin. Salutation, but I knew if my nurse had been here, she would have never in a thousand years permit me to accept that invitation, invitation, that invitation, that invitation. Now you might think it wise to risk it all, throw caution to the reckless wind, but with a hot cocoa and a medication, my nurse had been my one salvation. So I turned back home, I turned back home, I turned back home, singing my song. To catch them in, 20 pretty girls to carry them down, 20 deep holes to bury them in. Nie wiem jak państwo, ale ja odkąd ten utwór poznałem, a to był rok 2001 i płyta No More Shall We Part Nicka Cave'a i zespołu The Bad Seeds. Od tego czasu, kiedy słucham Alleluja, No mam lekkie ciarki, nie będę państwa oszukiwał i nie będę oszukiwał, że czasami są mocniejsze niż tylko lekkie, aleluja. Tutaj w troszeczkę zremasterowanej wersji z 2011 roku. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję państwu za świąteczną aktywność mailową. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Witam jednocześnie tych słuchaczy, którzy włączyli dopiero teraz radio, 16,5 minuty po godzinie 5. No to chciałem też powiedzieć, że w pierwszej godzinie zabierałem państwa na koncert, na który mówiłem, że wrócimy teraz. No i wracamy. To jest Orpheum Theater w Los Angeles. A na scenie? At this time, Lou and I have requested to do our recording. A baby? It's cold outside. No potatoes. I really can't stay. Mama, it's cold outside. I've got to go away. I said it's cold outside. I wish I knew how. Tickled to death that you dropped in. To break this spell. You better break that spell. Oh, good. My mother will start to worry. Mama, what's your hurry? Father will be pacing the floor. And he's gotta go, he's gotta go. Really, I better hurry. Please don't hurry. Well, maybe just a half a drink more. Take some Swiss Chris while I pour. My thing. Mama, it's bad out there. Hey, Pops. What's that? What's in this drink? Ain't no fun to be had out there, you know. This evening has been. It even started so yet. Nice and fine. Take another drink of wine. And maybe you'll change your mind. Ought to say no, no, no, sir. You don't have to call me sir. At least I'm gonna say that I tried. Give it up, give it up, give it up. I really can't stay. And little dad. Ah, but it's cold outside. Look here, honey. Look at that window there. You can't go out there in all that bad weather. I wouldn't think of letting you go out there. You're stupid of me to do that. You got the wrong window anyway. That a bay window there. See the one that's in the middle there? Oh, yeah. Halfway boarded up. Yeah. See that outhouse there? Ain't no use you going out there in all that bad weather, getting them two little skis all frostbitten and stuff. Well, Pops, I didn't tell Mom and Papa where I was going. You didn't what? In fact, I sneaked out of the house. Oh, Velma, don't never do that to your Mom and Papa. You know? You stay here 3 more days and you go back home to your people there. There's bound to be talk tomorrow. What about my sorrow? At least there will be plenty implied. You telling me? I really can't stay. And that old ass. Ah, but it's cold. Hey, Pops, I'd really like to stick around. I wish you would. Well, I live so far. I live way over on the other side of town, over in the aristocratic part, way over there. Way over. Where would that be, honey? Over on Jackson Street. He'd been in town 2 hours and found out where Jackson Street is. She left on the early plane owing me $2 too. Yes, indeed, folks, this is a place, you know, where you can get 2 drinks for 40 cents and come out of the gate and fall flat on your face after that. Take your shoes off, Lucy. Wait a minute, and let's get juicy. Louis Armstrong i Velma Middleton, która była amerykańską piosenkarką związaną z big bandami Louisa Armstronga. Baby, it's cold outside. W Warszawie 3 stopnie, ale dzisiaj myślę, że w całej Polsce, z tego co można zobaczyć w podstawowych aplikacjach, kilkunastostopniowe temperatury, chyba na które wszyscy czekaliśmy już parę dni. My jesteśmy cały czas w Los Angeles. To jest zapis koncertu, który miał miejsce 16 października. Mówię do tych z Państwa, którzy przy radiu nie byli podczas naszej pierwszej godziny. 16 października w 1957 roku w słynnym Orpheum Theater Louis Armstrong and the All Stars, tak zatytułowana jest ta płyta, wystąpił i zapis tego koncertu ukazał się też w zremasterowanej wersji w roku 2021. Myślę, że to idealny czas i idealna pora na taką idealną chyba najbardziej trąbkę. I hate to see that evening sun go down. Say, I hate to see that evening sun go down. Yes, it makes me feel like I'm on my last go round. If I'm feeling tomorrow just like I feel today, yes, feeling tomorrow like I feel today. Gonna pack my trunk and make my getaway. Now, St. Louis woman wears a diamond ring. She pulls a man around by her apron string. If it wasn't for Potter and that stove-bought hair, said the man that I love, he wouldn't have gone nowhere, nowhere. I love my man like a schoolboy love is fine. Like Louis Armstrong, blows so nice and high. Gonna love that man until the day I die. To the gypsy. get my fortune told. I went to the gypsy to get my fortune told. And the gypsy told me about my jelly roll. Yes, she did. All the gypsy had fortunes all over the place. Face out of gypsy heads, fortune strung all over the place. But when she looked into my hand, she slapped me right in the face. She knows that she somebody's fence. Yeah. Snatch me a picket off of somebody's fence. Don't go berserk on my show. Get that big wood. Gonna whip you over your big head until you learn some sense. I learn. Rocking chairs got me old rocking chair got your father? I got my cane by my side. And your cane by your side? You better fetch me a little water. You know you don't drink water, Father. Son, I'm gonna tan your hide. My hide's already tanned. Just can't get from this cabin. What cabin joking, Father? I ain't going nowhere. You ain't going nowhere, yes. I'm just a certain girl grabbing. Grabbing at the flies on my old rocking chair. Rocking chair, Lord. Now, Dipper, where's it, Bobby? You remember old and Harriet? I remember old and Harriet. Way up in heaven, she be. She been up there about a year and a half now. That's what I heard, yeah. Please send me down one chariot. Oh, yeah, do. 'Cause the end of trouble I see. My sweet Jerry. Old rocking chair gets it. Old rocking chair get it, Father. And the judgment is, yeah. Tell them about it, Father. Yes. Chained to my own rocking chair. Look like old rocking chair got you, Daddy. Yeah, he stole up on me, son. What did you steal from? Watch out now. And your cane laying by your side. Oh, I keeps it over there. That's my moral support, you know. Yeah. But I ain't got no gin, Father. It's a guy around the corner there got a gang on it, I'm telling you. Yeah, but he's gonna make you pay for it. You telling me? You gonna tan my hide. I'm gonna give you a tanning, son. Now you can't get from this cabin. I don't wanna go to a place myself. Mm-mm. No, Father. Yes. But you ain't going nowhere. I'm gonna sit right here and cool. That's what I'm gonna do, yeah. You sitting here grabbing. Oh, I'm grabbing. You grabbing. Yes, I am. You grabbing at the flies round the old rocking chair. Round that rocking chair, Lord. Look here, Father. Uh-huh. You remember old Aunt Harriet, don't you? Oh, I know her pretty good. Not that well, though. Watch out. Yes, fetch you a chariot, old chariot. I want them Eldorados so I can ooze long, you know, yeah. Yeah, 'cause the time and trouble both of us have seen. We've seen a heap of it too, different. Now, old rocking chair, get it. Rocking chair, get it. Now, rocking chair, get it. Rocking chair, get it. And judgment day. Yes, Judgment Day's here, oh, Judgment Day's here. Yeah, sitting, yeah, chain, yeah, rocking chair. St. Louis Blues i Rocking Chair, Louis Armstrong and All Stars z roku 1957, występ w Orpheum Theater w Los Angeles. Przy okazji słuchania nagrań Louisa Armstronga przypomniała mi się wizyta w szczególnym miejscu. Jest to Muzeum Louisa Armstronga, które znajduje się w nowojorskim Queens, które też mieści się w domu, w którym artysta, no nie mogę powiedzieć mieszkał, bo on tam przebywał, bo lwią część każdego roku spędzał w trasie, w koncertach, no ale można było zobaczyć, w którym pokoju spał, w której łazience się golił, jak ta łazienka wyglądała i jak wyglądało miejsce, w którym, tak jak mówię, przebywał Louis Armstrong. Jeżeli Państwo będą gdzieś kiedyś w pobliżu, polecam serdecznie Muzeum Louisa Armstronga w nowojorskim Queensie. 5:35, tak, patrzę na zegarek, no to skoro padło hasło Nowy Jork, to na pewno teraz artysta tak związany z tym miastem. Strangers in the night,

Tak, dziś wydanie szczególne, w którym odkładamy na bok ten jazz, którego uczymy się słuchać praktycznie co tydzień podczas naszych sobotnich poranków. Odkładamy na bok bas, który czasami rządzi na falach eteru podczas Trójka Budzi Jazz and Bass. Dzisiaj świątecznie, dzisiaj nastrojowo. Po angielsku można powiedzieć easy listening, chociaż teraz po angielsku już muzyki nie będzie. Chciałem Państwu podziękować, pięknie podziękować za dzisiejszą korespondencję, która, no nie ukrywajmy, w dużej mierze dotyczy tego najbliższego czasu, najbliższego weekendu, świątecznego weekendu. Także dziękuję serdecznie oficjalnie za wszystkie życzenia, które kierują Państwo na adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. Z mojej strony dzisiejszy zestaw utworów, który dla Państwa przygotowałem, niech będzie takim zestawem z życzeniami na nadchodzący czas. I jeszcze jeden cytat od Pana Sławka, z naszego stałego słuchacza. Cytat z Louisa Armstronga, tak jak pan Sławek napisał: gdyby na świecie rządzili jazzmeni, nie byłoby wojen, a wszyscy by się kochali. No i chyba coś w tym jest. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. się chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia. Wszystkiego najlepszego, dokładnej sumy niedokładnych danych. Miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki. Co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki. Chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia. Wszystkiego najlepszego, dokładnej sumy niedokładnych danych. Miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki. To, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. To, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Coisas desta vida que há de ser vivida. E não é muito que a gente possa fazer. Czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. A un dia felicidade há de crescer. To, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas, do słów Jana Twardowskiego. Pięknie wyśpiewał Mietek Szcześniak i to 23 lata temu. 23 lata temu. Teraz mamy 11 minut do godziny 6, a przy okazji dzisiejszych koncertowych nagrań Louisa Armstronga nie powiedziałem Państwu, nie zaprosiłem Państwa na poniedziałkowe wielkanocne wydanie audycji Trójka Budzi. Wtedy tylko i wyłącznie muzyka koncertowa. Będziemy mieli okazję spotkać się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i posłuchać wielu różnych nagrań koncertowych, w tym też koncertów ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. I to wszystko w poniedziałek. Póki co jeszcze sobota i jeszcze polskie podwórko. Oczy otwieram, staje się świat. Nade mną niebo, przede mną sad. Jabłek zielonych, zapach i smak. I wszystko proste tak. Trzeba żyć na prawdę, żeby oszukać czas. Trzeba żyć najpiękniej, żyje się tylko raz. Trzeba żyć w zachwycie, marzyć, kochać i śnić. Trzeba czas oszukać, żeby naprawdę żyć. Jestem gwiazdą, ziarenkiem, chleb, cydrzem, zawodem. zamyka we mnie w muzyce, ja, nim wielka cisza pochłonie mnie. Pragnę wyśpiewać, wyśpiewać, że trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać pędzący czas, pięknie żyć. Tak, życie, życie zdarza się raz. Jestem piasku, ziarenkiem w Pepsice, zabłąkaną uteczką wśród rach, kroplą deszczu, ścieją myślącą wśród prach. Co będzie potem, nie wiem i wiem, o nic nie pytaj, dowiesz się gdy skończy się droga, życie i sny. Jestem piasku, ziarenkiem w Pepsice, zabłąkaną uteczką wśród rach, kroplą deszczu, ścieją myślącą wśród rach. Anna Maria Jopek na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 7 minut pozostało do godziny 6. O 6 serwis informacyjny, a po nim Bed & Breakfast. Zapraszamy Państwa serdecznie i dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Ewa Wichrowska program zrealizowała. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Życzymy Państwu przecudownego świątecznego czasu i do usłyszenia w nocy z soboty na niedzielę o 2:00. Miłego dnia.